نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 299، آیت نمبر 1 سے 40، سورة قیامة. لیسن نمبر 299، آیت نمبر 1 to 40، سورة قیامة. سورة قیامت 75 یعنی 75 نمبر کی سورہ ہے، مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 164 کلمات ہیں، اور 682 حروف ہیں. سورت کا نام پہلی ہی آیت سے ہے، اور لفظ قیامت قیامت کا اصلی نام ہے. بہت سارے اور نام ہیں، جیسے غاشیہ اور القاریہ اور اسی طرح کچھ دوسرے نام ہے، لیکن قیامت کا لفظ سورت کا اصلی نام ہے. جیسے آپ کا ایک اپنا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرے نام ہوتے ہیں، اور یہ قاف واو میم سے ہے. قوم، قیم، قیام، مستقیم، یہ سب لفظ ہم پیچھے پڑ چکے، کیونکہ یہ قیامت کا دن کھڑے ہونے کا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن انصاف قائم ہوگا، اس دن گواہیاں قائم ہوں گی. تو اس صورت کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی تین حالتوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح انسان کے نام اعمال کو کس طرح سے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کے بیان کرنے پہ بات، اور آخر میں روح کے نکلنے کا تھوڑا سا منظر ہے. تو آئیے ذرا آیات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کس بات پہ قسم کھاتا ہوں؟ کہ قیامت آ کے رہے گی. سورت کا آغاز سی قسم سے ہے. یہ جو پہلا لفظ لا ہے، یہ زائد ہے. عربی زبان میں بعض دفعہ وزن پورا کرنے کے لیے کچھ لفظ آتے ہیں. عموماً تو لا کے لفظ میں قسم کا معنی ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے چونکہ اقسم کا لفظ ہے، آئی سویئر کے معنوں میں، کہ میں قسم کھاتا ہوں. اور قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو مضبوط کر دینا. بعض دفعہ قسم گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے، بعض دفعہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں جو ہیں وہ اپنی بات کی سچائی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات تو ویسے سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہے؟ لیکن جب بھی کوئی چیز قسم سے شروع ہوتی ہے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اہم بہت ہے. اور اس سورت کو اور ان آیات کو سنتے وقت ذہن میں وہ تناظر رکھیے کہ مکہ میں قیامت کا پورے زور و شور سے انکار کیا جا رہا تھا، نہیں مانتے تھے، کہتے تھے نہیں ہو سکتا کہ قیامت آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا، نہیں نہیں، بات وہ نہیں ہے. کیا؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قیامت نہیں آنی، بلکہ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت ہی کے دن کی. یہاں دیکھیے، قیامت کے آنے پہ قسم ہے، لیکن قیامت ہی کے دن کی قسم کھائی گئی. شدت کا انداز ہے. اور کس کی قسم کھاتا ہوں؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور بے شک میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس تو ہم سب جانتے ہیں، سول، اپنی ذات. لوامہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. لوم سے ہے یہ. لوام، فعال کا وزن، بہت زیادہ شدت کے ساتھ کسی کو ملامت کرنے والا. ہمارا جو نفس ہے نا، یعنی ہیومن باڈی جو ہے، اگر اس کو ان سائڈ آپ چیک کریں تو تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. تو پھر یہ لفظ 30ویں پارے میں بھی بہت جگہ آتا ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے. نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ. اصل کے اعتبار سے جو ہمارا نفس ہے نا، یہ امارہ ہے. کیا امارہ؟ گناہ کا حکم دیتا ہے. یعنی نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرتا ہے انسان تو وہ اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا نفس اٹھتا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرتا ہے. اسی کو ہمارے ہاں ضمیر کہتے ہیں. آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے، آپ کے ضمیر کی آواز. یہ اصل میں نفس لوامہ ہی کی بات ہے. اگر انسان نفس لوامہ کی بات سن کے برائی سے رک جائے تو نفس امارہ دب جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے نفس میں ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، سیٹسفائیڈ سول۔ یہی تین کھیل ہیں ساری دنیا میں۔ نفس امارہ کے پجاری کون ہے؟ شیطان اور اس کے چیلے۔ دنیا میں جہاں کرپشن، برائی، گندگی، خرابی ہو رہی ہے، یہ نفس امارہ کی کوششیں ہیں۔ ہر وقت اندر سے آواز اٹھتی ہے، آپ ازما کے دیکھ لیں۔ آپ فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، اذان کی آواز ہوئی، آپ کا الارم لگا، ایک دم آپ کے اندر سے آواز ہوئی، اٹھو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے اندر سے یہ آواز جو اٹھتی ہے نا نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کی روح کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ساتھ ایک آواز آتی ہے، نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر ہو جائے، ابھی خیر ہے۔ یہ جو دوسری آواز آتی ہے نا، یہ نفس امارہ کی ہوتی ہے، ابھی بہت رات ہے، بیٹھو۔ اسی طرح انسان کی نماز جب قضا ہونے کے قریب ہوتی ہے تو سو وہ بھی نہیں سکتا بندہ، اندر سے تھوڑی تھوڑی دیر آواز آتی ہے، اٹھ جاؤ نا، پڑھ لو نا، کیا ہے، نماز چھوڑی ہو۔ یہ جو اندر کی خسر پسر ہے نا، یہ نفس لوامہ کی ہوتی ہے۔ جو لوگ نفس لوامہ کی آواز کو اونچی کر کے سن کے اٹھ جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ایک فیلنگ آتی ہے نا، ٹرینکولیٹی، ایک پیس آف مائنڈ، ایک سکون، وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر نفس لوامہ کو چپ کرا دیا جائے، چپ کرو، تم بھی سو جاؤ، ابھی مجھے نہیں تنگ کرو، میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، میں نے صبح اسکول بھی جانا ہے، میں نے جاب پہ بھی جانا ہے، اب اٹھ گئی تو بعد میں اٹھنا مشکل ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ سوتے ہی رہے، بے چینی لگی رہی اندر، لیکن آپ سوتے رہے۔ لیکن جب فجر نکل گئی تو صبح آپ اٹھے تو آپ کے اوپر ایک گلٹ طاری ہوگا، میں نے کیا کیا۔ یہ جو گلٹ ہے نا، یہ نفس لوام ہے۔ اور اس کے بعد انسان کا نفس جب وہ ہمیشہ برائی کی طرف رہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان نفس لوامہ کی بات سن کے برائی سے رک جاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور دوسرے جو وہ شیطان کے راستے پہ۔ اس سارے مفہوم کو ایک بہت ہی پیارا حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ امیجن کریں اس کو۔ اس بات کو سن کے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ کیونکہ وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ اللہ کے نبی بھی انسان ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ پھر عمل میں ہم سے مختلف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میرے اوپر بھی ایک شیطان آتا ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر بندے پہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہوا ہے۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے، اٹھو نیکی کرو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو اٹھو جلدی کرو، دیکھو دیر ہو رہی ہے، دیکھو سورج نکلنے والا، یہ ہے فرشتے کی کال۔ اور دوسری طرف سے تھپکی ملتی ہے، ابھی نہیں، سو جاؤ، ابھی فلاں وضو کر لے، ابھی فلاں اٹھ جائے، ابھی فلاں اٹھ جائے۔ یہ جو پکار ہے نا، یہ شیطان کی ہے۔ اب یہ دونوں کی جنگ چل رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر ایک محاذ لگا ہوا ہے، ایک جیسے فیلڈ لگی ہوئی ہے، بیٹل فیلڈ ہے، یہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے میں سے کس کی بات غالب آئے گی؟ جو ہم کریں گے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو فرشتہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور شیطان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جب فرشتہ ہم سے خوش ہوتا ہے نا، تو اس کا لا محالہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلی نماز یا اگلی نیکی کے لیے بھی ہمیں حکم دیتا ہے، اٹھو اب نماز پڑھو، اب ظہر بھی پڑھ لو، چلو اب دیکھو نماز پڑھی تھی، اب غلط کام نہ کرو، دیکھو اب صبح صبح ہی تم اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس طرح وہ خوش ہو کے ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم فرشتے کو خوش نہیں کرتے، شیطان کو خوش کرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، تو شیطان ہو جاتا ہے خوش اور فرشتہ ہو جاتا ہے ناراض۔ جب شیطان خوش ہوتا ہے تو اس کا سمبل کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اگلی برائی کرنی آسان لگتی ہے، ایک ہم چھوڑ لیتے ہیں، دوسری خود ہی چھوٹ جاتی ہے۔ پہلا گناہ انسان خود کرتا ہے، چوائس سے اگلا خود ہی ہو جاتا ہے۔ کوئی شراب پکڑ لے اپنے ہاتھ میں، اس کے بعد باقی سارے کام اس سے خود ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو جنگ چل رہی ہے نا، یہ ہے اصل میں، اسی کا نام ہے جہاد بن نفس، یعنی نفس کے ساتھ جو سٹرگل کرنی۔ کیونکہ جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ تلوار اٹھانے کا نام ہے، نہیں، خود کو نیکیوں پہ باندھنے کا نام جو ہے یہ بھی جہاد ہے۔ اب ہوتا کیا کہ جب ایک بندہ یہ کام کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر یا تو نیکی بڑھتی جاتی ہے یا برائی۔ एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान शैतान की बिल्कुल नहीं सुनता, वो कहता चुप करके बैठो। ऐसे बंदे के पास भी शैतान आता ही नहीं है, और उस शख्स का नाम उमरे फारूक पड़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि शैतान हजरत उमर को देखकर गली बदल लेता है, क्योंकि उसको पता है इसने मेरी माननी नहीं तो पीछे रहो। और अल्लाह माफ करे, हम जैसों को तो दूसरी गली छोड़ के आता होगा मिलने कि ये मेरी दोस्ती है इनके साथ। ठीक है, यानी जब बंदा बार बार शैतान की बात छुटला दे तो शैतान नाराज होता है, और एक वक्त आता है फिर उसको ये नहीं कह सकता नमाज ना पढ़ो, लेकिन इतना कमिटेड है शैतान कि ये उसको यकीन है कि नमाज नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर उसकी नमाज में वसवसे डालेगा। देखो वजू ठीक नहीं हुआ, देखो कोनियां खुश्क रह गई, कबूल तो होनी नहीं, इतना उलझा देगा कि उसकी नमाज चली जाएगी। फिर वो जाए नमाज पे आएगा तो जो अगली पिछली बातें याद करवाएगा वसवसों की सूरत में, यानी उसको कभी भी हार नहीं माननी, वो चाहता है कि ये बंदा जन्नत से दूर हो जाए। तो लिहाजा जो बंदा खुद को मजबूत करना चाहता है, जो चाहता है उसके दिल में इत्मीनान हो, तो उसको नफ्स अम्मारा को दबाना पड़ेगा, नफ्स लवामा को उभारना पड़ेगा, और इसके नतीजे में नफ्स मुतमईना। अम्बिया कराम की जो रूहें होती हैं वो नफ्स मुतमईना होती हैं। नेकी करने के बाद एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, इफ्तारी से पहले की अपनी कैफियत आप महसूस कर सकते हैं। वैसे तो भूख से निकाहत होती है, लेकिन आप एक रूहानियत महसूस करते हैं उस वक्त। ना बच्चों को डांटने को दिल चाहता है, ना किसी की गिबत करने को दिल चाहता है, कुछ नहीं। ये कैफियत जो है ना, ये नफ्से मुतमईना की होती हैं। अल्लाह तआला क़यामत के तज़किरे में यहाँ नफ्से लवामा की कसम खाते हैं। क्यों? क्योंकि यही है वो प्रोटेक्टर, ये है वो गार्डमैन जो दुनिया में इंसान को बुराई पे टोकता है। दो महाज बाहर भी लगे हुए हैं, जैसे दो अंदर रहे ना, दो लोग लड़ रहे हैं ना, शैतान और फरिश्ता, इसी तरह हमारी बाहर की दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमें अल्लाह की तरह बुलाते हैं, कम हेयर है अल सलाह है अल फलाह है अल कुरान, और दूसरे वो जो हमें शैतानी रास्तों पे बुलाते हैं, इधर आओ कितना फन है, देखो इधर कितना ग्लैमर है, देखो कितनी इंजॉयमेंट है। जिस तरह अंदर फरिश्ते और शैतान की जंग लगी हुई है ना, इस तरह ये बाहर इन दो की लगी हुई है, एक हिजबुल्ला है और एक हिजबुल शैतान है। इंसान का अंदर कब मजबूत होता है? जैसा उसका बाहर होता है। अगर बाहर की कंपनी जो है ना वो हिजबुल्ला वाली हो, अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की तरफ हो, कुरान वाले आपके साथ हों, दीन वाले हों, नमाज वाले हों, तो अंदर की जंग जीतना आसान हो जाती है। लेकिन बाहर अगर इंसान बुरी कंपनी में रहे, ज़्यादा उसको हर वक्त शैतानी चीज़ें अच्छी लगे, तो अंदर का महाज कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अलमरु अला दीनी खलीली ही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए किसी को दोस्त बनाने से पहले खूब सोच ले कि किसको दोस्त बना रहा हूँ। तो लिहाजा यहाँ नफ्स लवामा की कसम खाकर अल्लाह ताला ने क्या बात फरमाई, अयखसबुल इंसानु अलन नजमा इजामा, क्या इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी ना कर सकेंगे। मक्का वाले कहते थे ये हड्डियां गल गईं, सड़ गईं, हमारे बड़े इतनी दूर चले गए, कब से फौत हुए वापिस ही नहीं आते, कौन है जो हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बला कादरीना, बल्कि हम कादिर हैं किस पे, अला अनुसविया बनाना, कि हम तो फिर से इसकी उंगलियों के पोर पोर को दुरुस्त कर दें। बनान क्या होते हैं? ये फिंगर टिप्स, ये जो आगे उंगलियों के एजिस होते हैं ना, इसको बनान कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये हड्डियों की बातें करते हैं, हम तो इनकी उंगलियों के सिरे भी दोबारा बना देंगे। बनाना तुन की जमा बनान बनती है, मतलब क्या है कि इंसान ये सोचता है कि मैं मरने के बाद कैसे उठाया जाऊंगा, हाउ इज इट पॉसिबल, इतने सालों से फलां मर गया अभी तक नहीं उठा तो मैं कैसे उठूंगा। कहा तुम गम ना करो, ये हमारा काम है, बस तुम ये देखो कि तुम्हें जब उठाया जाएगा तो उस वक्त तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। बल युरीदुल इंसानु लियुफजरा अमामा, बल्कि इंसान ये चाहता है कि वो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ बुरे अमल करता ही रहे। इंसान लंबी उम्र क्यों चाहता है, मरना क्यों नहीं चाहता, और मरने के बाद दोबारा जी उठना क्यों नहीं चाहता? इसलिए कि वो ये चाहता है कि मुझे जिंदगी मिलती रहे और मैं अल्लाह के हुक्मों को पीछे डालकर आज़ादी की ज़िंदगी बसर करता रहूं। ये कैद नहीं होना चाहता, ये पकड़ा नहीं जाना चाहता, इसको पाबंदियों वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, लिहाजा इसने इसका एक ही हल सोचा कि क़यामत का इनकार कर दूं। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कबूतर को देकर बिल्ली आंखें बंद कर दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या आंखें बंद करने से तुम्हारी मौत टल जाएगी। आज भी आप देखिए कि जिसने भी قیامت کا انکار کیا، بھلا وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے بعد محاسبے کی بات ہے۔ کل مکہ والے زبان سے انکار کرتے تھے، آج زبان حال سے انکار ہوتا ہے کہ کہاں مریں گے، کچھ نہیں ہوتا، عیش کر لو۔ بابر و عیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، کہ بابر عیش کر لو، یہ دنیا دوبارہ نہیں بننی۔ اور نہ سمجھی میں یہ جملے ہماری بھی زبان سے بہت دفعہ نکلتے ہیں، ارے عیش کر لو، دنیا میں کون سا بار بار آنا ہے؟ بار بار تو نہیں آنا، لیکن دوسری بار تو آنا ہے۔ ہم جنم جنم کے قائل نہیں ہیں ہندوؤں کی طرح، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ہو جاتا ہے نا، وہ بندہ حقیقت میں اپنی زندگی میں تبدیلی جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں بنان کی بات ہے، آج مجرموں کو پکڑنے کا سب سے زیادہ اسٹرانگ وے کیا ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس لے لیں۔ آپ کو کسی ملک کی نیشنلٹی چاہیے، آپ کو کسی جگہ امیگریشن چاہیے، آپ کے فنگر پرنٹس۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عجیب چیز ہے۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو اس کے نیچے بار کوٹ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں بار کوٹ کو؟ پین کے ساتھ بھی ایک چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہوتی ہیں جس کو اسکین کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہم انسانوں کے بار کوٹ ہیں، اور دنیا میں کسی انسان کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ آج بھی اس کی آپ چھیل دیں، اس کو کھال، اگر اتر جاتی ہے، کبھی جل جاتی ہے یا موسم بدلتا ہے، اس کے نیچے سے جو نکلتی ہیں چیزیں وہ بھی بالکل اسی طرح۔ اور سائنس نے اس کو ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایک انسان کی پرسنالٹی کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ رائٹ اور لیفٹ کا دونوں کا فرق ہے۔ صرف اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ یعنی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو فیس ریڈنگ آتی ہیں، لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے پورس کی بات کی تھی، اس وقت کوئی یہ حقیقت جانتا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس کرنے کے لیے کہا کہ ہم تمہاری پوروں کو بھی سیدھا کر دیں گے، اور ہم تو ان کو بالکل سیدھا کر دیں گے، جیسے بالکل۔ اور آپ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، کسی وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے، اتنے عجیب و غریب اس میں ڈیزائن ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ بعد میں اپنی پورس کو دیکھیں کسی آئینے کے نیچے رکھ کے یا بہت لائٹ میں، تو حیران کن حد تک آپ کو نیچے تصویریں ملیں گی۔ یہ ہے لفظ نصویہ، جیسے فٹ لے کے کوئی لائنیں کھینچے تو نہیں ہوتی، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا، پہچان کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن انہی کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو بہت لمبی مہلت چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں دنیا میں سے جا کے میرے پاس آنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، لی یف جورا، یہ فجرا سے ہے۔ فاجر کہتے ہیں گناہ گار شخص کو، بہت زیادہ اللہ کے حکموں سے نکلنے والا، جو کھل کر گناہ کرے۔ ایک ہے شخص گناہ گار، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فاجر کون ہے؟ جو ڈھکی چھپی برائیاں نہیں کرتا، وہ علل اعلان کرتا ہے، اناؤنس کر کے کرتا ہے، اشتہار چھاپ کے کرتا ہے، پوری دنیا کو دکھا دکھا کے کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، اور تم دیکھو۔ ایک ہوتا ہے فاسق، یہ نیچے کا درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر ڈفرینٹ، یعنی جب حیا ختم ہو جائے نا، جب بندہ برائی کو برائی نہ سمجھے، جب رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے، تو اس درجے کو آپ فجور کا درجہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے، لیفجر امامہ، کیا اس کے آگے اس کی برائیاں رکھی جائیں۔ امام کا لفظ یہ لیڈر کے لیے آتا ہے، یہ وہی ہے جو نماز کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ان فرنٹ کے معنوں میں، کہ انسان کے اندر نفس لوامہ کی کیفیت ہے، لیکن جب انسان خراب ہونے لگتا ہے نا، تو وہ اس کی کیئر ہی نہیں کرتا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بچہ ڈھیٹ ہو گئے، جب ماں اس کو بار بار کچھ کہے نہ مانے تو کہتے ہیں اب اس کو چھوڑ دو۔ بالکل یہاں لی یف جرا امامہ جو ہے نا، یہ حقیقت میں ایک ڈھیٹ انسان کی بات ہے۔ اللہ اکبر، انسان چاہتا ہے اس کو کھلی چھٹی ملے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں پیش کرے۔ یسلو ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن۔ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہ تیاری کر لے؟ نہیں، اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو جھٹلا سکے، یعنی بجائے اس کے کہ کام کرے، یہ پوچھتے آئے گا کب۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ماں بچے کو کہے کہ بیٹا پڑھ لو، امتحان ہونے والے ہیں، تیاری کر لو۔ اب ایک تو وہ تیاری نہ کرے، اور دوسرا مجھے کب ہو رہا ہے جی امتحان، کوئی نہیں ہونا امتحان، یعنی ایک جھٹلانے کا انداز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، گہن لگ جائے گا چاند کو، وجومیا شمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں آ جائیں گے. ابھی تو مختلف وقتوں میں آتے ہیں نا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں اکٹھے ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. یہ ہے میری اور آپ کی کہانی. اس دن انسان یہ کہے گا، کہاں ہے آج بھاگنے کی جگہ؟ آج میں کہاں بھاگوں؟ میں کس زمین میں گروں؟ میں کس اوٹ کے پیچھے جاؤں؟ آج مجھے یہاں سے کوئی بچا لے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہاں بھاگوں اور بھاگنے کی جگہ، دونوں مراد ہے مفر سے. یہ مصدر میمی ہے. مفرور کہتے ہیں بھاگنے والے کو، یعنی اس دن انسان کی کوئی چلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی ٹیلا ٹبا نہیں ہوگا میدان محشر میں جس کے پیچھے انسان چھپ جائے، جہاں وہ اپنے آپ کو بچا لے. ہر ایک کو رب کی طرف جانا ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اس دن تو اپنے پروردگار ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا، یعنی اس دن خود بخود قدموں میں طاقت لگ جائے گی چلنے کی، قدم چلنے لگیں گے. کدھر جا کے رکیں گے؟ رب کے سامنے. اور وہاں جا کے کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن خبر دیا جائے گا انسان اس چیز کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. زندگی بھر کی روح سیاہیاں یا اس کی نیکیاں اس کے سامنے ہوں گی. نیکیوں اور بدیوں کی صورت میں جو کچھ کیا تھا وہ اس کے نامۂ اعمال کی صورت میں اس کے سامنے ہوگا. اور کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بلکہ انسان تو خود اپنے نفس کو خوب جانتا ہے. یعنی دوسرے آپ کو کتنا نیک کہہ لیں، آپ کو خود خوب پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اکیلے میں انسان اپنے آپ کو پوچھے کہ میں کیا ہوں. دوسروں کو چھوڑ دیجئے، لوگ آپ کی تعریف کریں تو ان کی ناسمجھی پہ حیرت کیا کریں، افسوس کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے دوسروں کو کہ یہ مجبوری تھی، یہ تھا، یہاں تھے، وہاں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بندہ اپنے دل کا حال خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے ذرا، ان ساری آیات کو اگر ہم نے تو صرف ایک سٹریچ میں کیا نا، لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بالکل اکیلے بیٹھے، کوئی بھی اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا وقت اپنے محاسبے کا رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کی یہ عادت تھی کہ رات کی کچھ گھڑیاں وہ تدبر کرتے تھے. کچھ لوگوں نے تو اپنے گھروں کے جو بیک یارڈ تھے ان کے اندر زمین میں سرنگز کھودی ہوتی تھیں، گھڑے کھودے ہوتے تھے، اور رات کے وقت تھوڑی دیر اندر جا کے بیٹھتے تھے اور امیجن کرتے تھے کہ ہم قبر میں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کیا آگے بھیجا ہے اور میں نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کل کیا میرے سامنے آنے والا ہے. آج جو دنیا میں کرتے ہیں وہ سبھی کچھ سامنے آئے گا نا. انسان کا نام اعمال دو طرح کی چیزوں پہ مشتمل ہے، جو ہم یہاں رہ کے آگے بھیج رہے ہیں اور جو ہم اپنے جانے کے بعد یہاں چھوڑ جائیں گے. اس دونوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو زندگی میں بسر کر رہی ہوں، جب میں اگلی دنیا میں پہنچوں گی تو وہاں کیا ہوگا؟ دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، خیر سے کتنے بچے چھوڑے ہیں. اور اسی وقت قبر میں موت کے بعد اس شخص سے فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا لے کر آئے ہو. یہ فرق ہے اس دنیا کا. دنیا والے ہماری چھوڑی ہوئی چیزوں پہ نظریں رکھے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں تم آگے کیا لے کے آئے ہو، خالی ہاتھ آئے ہو، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، یا آخرت کی کچھ پونجی بھی جمع کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یقول الانسان مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا کچھ نہیں سوائے تین چیزوں کے، جو کھا لیا اور جسم سے گندگی بن کے نکل گیا. اگر ہم نے اپنے مال اور اپنی منی کی حقیقت دیکھنی ہے نا، تو ٹوائلٹ میں دیکھنی چاہیے فلش کرنے سے پہلے. سارا ٹیسٹ وہاں گیا، سارا ذائقہ وہاں نکل گیا. آپ 5-star ہوٹل میں کھانا کھائیں نا، آپ 1,000 کرون کا کھانا کھا کے آ جائیں، اس کا انجام ٹوائلٹ کی گندگی ہے. یہ ہے ایک انسان کا، تھوڑا سا ٹیسٹ آ گیا، مزہ آیا، فن ملا، مل گیا، اچھی بات ہے، اس نے کھا لیا، نو پرابلم. دوسری چیز جو انسان کی ہے وہ کیا؟ جو پہن لیا اور چیتھڑے بن کے جسم سے اتر گیا. ہم پہنتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، لیکن جب پرانا ہو گیا تو ختم، کھا لیا اور پی لیا. اور تیسری چیز جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا کسی نیکی کے راستے میں. فرمائے ان تین چیزوں کے بعد باقی سارا مال وارثوں کا ہے. پھر وارثوں کے مال پہ کس کو خوشی؟ اب نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو غیروں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ کہا کوئی بھی نہیں. کسی کی چیز سے کیا خوشی؟ خوشی تو اپنی چیز کی ہے. تو فرمایا جو انسان چھوڑ جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہے. تو اصل نظر کیا ہے؟ کہ بیما قدم واخر. اس کو نظر میں رکھتے ہوئے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ چیزوں کو آگے دیکھیں گے. اگلی آیات بڑی خوبصورت ہیں. بیچ میں تھوڑی سی قرآن کی بات لیکن اس کے بعد اللہ تعالی واقعی موت کا منظر ایسے دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ دیکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة.